निंदा करने वाले की ओर दृष्टापात ना करे, विद्वान पुरुष दूसरों की निंदा ना करे, अच्छे पुरुषों के साथ कभी विवाद ना करे, पापियों के पाप की चर्चा ना करे। जिन पर झूठा कलंक लगाया जाता है उन मनुष्यों के रोने से जो आंसू गिरते हैं वे मिथ्या कलंक लगाने वालों के पुत्रों और पशुओं का विनाश कर डालते हैं। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी और गुरुपत्नी गमन आदि पापों से शुद्ध होने का उपाय वृद्ध पुरुषों ने देखा है, किंतु मिथ्या कलंक लगाने वाले मनुष्य की शुद्धि का कोई उपाय नहीं देखा गया है। बिना किसी निमित्त के सूर्य और चंद्रमा को उदय काल में ना देखें, उसी प्रकार अस्त होते हुए जल में प्रतिबिंबित मेघ से ढके हुए आकाश के मध्य में स्थित छिपे हुए तथा दर्पण आदि में छाया के रूप में दृष्टि गोचर होते हुए भगवान सूर्य चंद्रमा जी को भी ना देखें। नंगी स्त्री और नंगे पुरुष की ओर भी कभी दृष्टिपात ना करें, मल मूत्र को ना देखें, मैथुन में पर्वत पुरुष की ओर दृष्टि ना डालें, विद्वान पुरुष अपवित्र अवस्था में सूर्य चंद्रमा आदि ग्रहों की ओर ना देखें, उच्छिष्ट अवस्था में या कपड़े से अपने सारे बदन को ढककर दूसरे से बात ना करें, क्रोध में भरे हुए गुरु के मुख पर दृष्टि ना डालें, तेल और जल में अपनी परछाई ना देखें, भोजन समाप्त हो जाने पर झूठी पंक्ति की ओर दृष्टिपात ना करें, बंधन से खुले हुए और मतवाले हाथी की ओर दृष्टि ना डालें, पत्नी के साथ भोजन ना करें, भोजन करती छींकती जम्बाही लेती और अपनी मौज से आसन पर बैठी हुई भार्या की ओर दृष्टिपात ना करें। बुद्धिमान पुरुष किसी शुभ या अशुभ वस्तु को ना तो लांघे और ना उस पर पैर ही रखे। कभी क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए, राग और द्वेष का त्याग करना चाहिए तथा लोभ दंभ अवज्ञा दोष दर्शन ज्ञान निंदा ईर्ष्या मंद शोक और मोह आदि दोषों को छोड़ देना चाहिए। किसी को पीड़ा ना दें, पुत्र और शिष्य को शिक्षा के लिए ताड़ना दें, नीच पुरुषों की सेवा ना करें तथा कभी तृष्णा में मन ना लगाएं, दीनता को यतन पूर्वक त्याग दें, विद्वान पुरुष किसी विशिष्ट व्यक्ति का अनादर ना करें, नख से धरती ना कुरे दें, गऊ को जबरदस्ती ना बिठाएं, साथ साथ यात्रा करने वाले को कहीं ठहरने या भोजन करने के समय छोड़ ना दें, नग्न होकर जल में प्रवेश ना करें, अग्नि को ना लांघें, मस्तक पर लांघने से बचे हुए तेल को शरीर में ना लगाएं, सांपों और हथियारों से खिलवाड़ ना करें, अपनी इंद्रियों का स्पर्श ना करें, रोमावलियों तथा गुप्त अंगों को भी ना छुएं, अशिष्ट मनुष्य के साथ यात्रा ना करें, हाथ पैर वाणी नेत्र शिशर उदर तथा कान आदि को चंचल ना होने दें, अपने शरीर और नख आदि से बाजे का काम ना लें, अंजलि से जल ना पिए, पानी पर कभी पैर या हाथ से आघात ना करें, ईंटें मारकर कभी फल या मूल ना तोड़ें, मलेच्छों की भाषा ना सीखें, पैर से आसन ना खींचें, बुद्धिमान पुरुष अकारण नख तोड़ना ताल ठोकना धरती पर रेखा खींचना या अंगों को मसलना आदि व्यर्थ का कार्य ना करें, खाद्य पदार्थ को गोद में लेकर ना खाएं, व्यर्थ की चेष्टा ना करें, नाच गान ना करें, बाजे ना बजाएं, दोनों हाथ सटाकर अपना सिर ना खुजलाएं, जुआ ना खेलें, दौड़ते हुए ना चलें, पानी में पेशाब या पखाना ना करें, झूठे मुंह बैठना या लेटना निषेध है, नग्न होकर स्नान ना करें, चलते हुए ना पड़ें, दांतों से नख और रुएं ना काटें, सोए हुए को ना जगाएं, सवेरे की धूप का सेवन ना करें, चिता के धुएं से बच कर रहें, सुने घर में ना सोएं, अकारण ना थूकें, भुजाओं से तैरकर नदी पार ना करें, पैर से कभी पैर ना धोएं, पैरों को आग में ना तपाएं, काशी के बर्तन में पैर ना धुलाएं, देवता ब्राह्मण गौ वायु अग्नि राजा सूर्य तथा चंद्रमा की ओर पांव ना पसारें, अशुद्ध अवस्था में शयन यात्रा स्वाध्याय स्नान भोजन तथा बाहर प्रस्थान ना करें, दोनों संध्याओं तथा मध्या के समय शयन शोर कर्म स्नान उवंटन भोजन तथा यात्रा ना करें, ब्राह्मण झूठे मुंह गौ ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श ना करें, उन्हें पैर से कभी ना छेड़े तथा देवता की प्रतिमा के भी झूठे मुंह स्पर्श ना करें, अशुद्ध अवस्था में अग्निहोत्र तथा देवता और ऋषियों का कीर्तन ना करें, अगाध जल में ना घुसें तथा अकारण ना दौड़ें, बाएं हाथ से जल उठाकर या पानी में मुंह लगाकर ना पिएं, आचमन किए बिना जल में ना उतरें, पानी में वीर्य ना छोड़ें, अपवित्र तथा बिना लिपि हुई भूमि रक्त तथा विष को लांघकर ना चलें, रज सबला स्त्री के साथ अथवा जल में मैथुन ना करें, देवालय या शमशान भूमि में स्थित वृक्ष को ना काटें, जल में ना थूकें, हड्डी राख ठीकरे बाल काटे भूसी कोयले तथा कंडों पर कभी पैर ना रखें, बुद्धिमान पुरुष ना तो अग्नि को लांघे और ना कभी उसे नीचे रखे, अग्नि की ओर पैर ना करे तथा मुंह से उसे कभी ना फूके, पेड़ पर ना चढ़े, अपवित्र अवस्था में किसी की ओर दृष्टिपात ना करे, आग में आग ना डाले तथा उसे पानी डालकर ना बुझाए, अपने किसी सुहृद की मृत्यु का समाचार स्वयं दूसरों को ना सुनाए, माल बेचते समय बेमोल का भाव अपना झूठा मूल्य ना बतावे, विद्वान को उचित है कि वह मुख के निश्वास से और अपवित्र अवस्था में अग्नि को प्रज्वलित ना करे, पहले की हुई प्रतिज्ञा भंग ना करे, पशुओं पक्षियों तथा व्याघ्रों को परस्पर ना लड़ाए, जल वायु और धूप आदि के द्वारा दूसरे को कष्ट ना पहुँचाए, पहले अच्छे कर्म करवाकर बाद में गुरुजनों को धोखा ना दे, सवेरे और सायंकाल को रक्षा के लिए घर के दरवाजों को बंद कर दे, विद्वान ब्राह्मण को भोजन करते समय खड़ा होना और बातचीत करते समय हंसना उचित नहीं है, अपने द्वारा स्थापित अग्नि को हाथ से ना छुए तथा देर तक जल के भीतर ना रहे, अग्नि को पंखे से सूप से हाथ से अथवा मुंह से ना फूके, विद्वान पुरुष पराई स्त्री से वार्तालाप ना करे, जो यज्ञ कराने योग्य नहीं है उसका यज्ञ ना कराएं, ब्राह्मण कभी अकेला ना चले और समुदाय से भी दूर रहे, कभी देवालयों को बाएं रखकर ना जाए, वस्त्रों को कूटे नहीं और देव मंदिर में सोए नहीं, अधार्मिक मनुष्यों के साथ भी ना चले, रोगी शूद्र तथा पतित मनुष्य के साथ भी यात्रा करना मना है, द्विज बिना जूते के ना चले, जल आदि का प्रबंध किए बिना यात्रा ना करे, मार्ग में चिता को बाएं करके ना जाए, योगी सिद्धि व्रतधारी सन्यासी देवालय देवता तथा याज्ञिक पुरुषों की कभी निंदा ना करे, जानबूझकर गौ तथा ब्राह्मण की छाया पर पैर ना रखे, झाड़ू की धूल से बचकर रहे, स्नान किया हुआ वस्त्र तथा घड़े से झलकता हुआ जल इन दोनों के स्पर्श से बचना चाहिए, द्विज को उचित है कि वह अभक्ष्य वस्तु का भक्षण और नहीं पीने योग्य वस्तु का पान ना करे, सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय।